قریب حضرت قادر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ. مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو، شہدی کا راستہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں کو، پھر دکھا دے اور کیا جلوائے جانا غم کو، کیا ہی خود رکھتا کیا جلوائے جانا غم کو، اس طبل سننے گلستاں پہ گرا سننے گلستاں گرا بجلی، پھر دکھا دے وہ ادا گل کندا غم کو، پھر دکھا دے وہ ادا گل کندا کو، شمعِ طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور، شمعِ طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور، آ جلا دے شرر سے پنگا میں کو، جلا دے چر آتش بن خان کو سمع طیبہ سے میں پریوان رہو کب تک دو سمع طیبہ سے میں پریوان رہو کب تک دو جلا دے چر رے آتش بن غم کو ہاں جلا دے چر رے آتش غم کو یا الہی تپرا دے سرو سام کو یا الہی تپرا دے سرو سام کو وحشتِ دل نہ پھرا کو ہو بیابان کو وحشتِ دل نہ پھرا کو ہو بیابان کو تنگ آئے دو چین لے لے دے تب سینا سو سام کو چین لے لے دے تب سینا سو سام کو جلو اب تو ملے رخصت زندہ غم کو جنو اب تو ملے رخصت زندہ غم کو جلو اب تو ملے رخ سے زندہ میں کو میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا دم کو اے ملیح عربی کر دے نمک دم بس کو کیا کام سیر گلشن سے اسیران بس کو کیا کام ناد تکلیف چمن بلبل گستاخم کو ناد تکلیف چمن بلبل گستاخم کو جب سے دیدارم کو چاچے دام میں تک جائیو ایسے جو نو چاچا دام میں تک جائیو ایسے جو نو پرسے کرنا ابھی جیب و غریب آدم کو پرسے کرنا ہے ابھی جیب و غریب آدم کو سینا چاک گرا دے کاش مجھ کو شو تڑپا کے مدینے میں چاچا جاگم کو پیدی کا دکھا دے وہ رخ مہر فروزا ہم کو. مجھے مدینے کی دو اجازت, مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت, پلا بلبا کے جام الفت, پلا بلبا کے جام الفت, نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع سدا حضوری کی پاؤ نظر, اگر نہیں میری ایسی قسمت سدا حضوری کی پاؤ نظر, رلائے مجھ کو تمہاری فرقت, رلائے مجھ کو تمہاری فرقت, نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت, عطا ہو مجھ کو کی خوب شدت, پڑھے محبت کی خوب شدت, نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت, لگاؤ سینے میں آگ ایسی, لگاؤ سینے میں آگ ایسی, قرار پالے نہ دل کبھی بھی, قرار پالے نہ دل رولائے دل رات تیرے الفت, رولائے دل رات تیرے الفت, نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت, طالب ہے جان رحمت, یہ تیرا

سرکار کی شہدائی فیضان مدینہ میں داری ہے امام ہے زلفوں کی بہار ہے داری ہے امام ہے زلفوں کی بہار ہے شیطان کو شرمائی فیضان مدینہ میں شیطان کو شرمائی فیضان مدینہ میں شیطان کو شرمائی فیضان مدینہ میں لمحات لمحات مسرت ہیں دیوانے بڑے خوش ہیں لمحات مسرت ہیں دیوانے بڑے خوش ہیں کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچایا سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچایا فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں الفت کے اخوت کے کیا خوب مناظر ہیں الفت کے اخوت کے کیا خوب مناظر ہیں گویا ہے سگے بھائی فیضان مدینہ میں سگے بھائی فیضان مدینہ میں وہ لوگ ہی آتے ہیں اور فیض اٹھاتے ہیں وہ لوگ ہی آتے ہیں اور فیض اٹھاتے ہیں تقدیر جنہیں لائی فیضان مدینہ میں تقدیر جنہیں لائی فیضان مدینہ میں تقدیر جنہیں لائی فیضان مدینہ میں اللہ کرم کر دے تو بخش دے ان سب کو اللہ کرم کر دے تو بخش دے ان سب کو موجود ہے جو بھائی فیضان